أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Allahümme amin. Amin diyoruz. Hamd ediyoruz ki bizi yokluk içinde değil, varlık içinde yarattı. Hamd ediyoruz ki bizi varlık içerisinden seçti, canlılar arasında yarattı. Bir daha hamd ediyoruz ki bizi canlılar içerisinden seçti, şuurlu varlıklar arasında yarattı. Bir daha hamd ediyoruz ki bizi şuurlu varlıkların zirvesi olan insan kıldı. Bir daha hamd ediyoruz, hem de sonsuzca hamd ediyoruz ki insanlar içerisinden bize iman verdi, hidayet verdi, vahye iman eden insanlar arasında kıldı. Tenezzül buyurduğu şanslı kullar arasında kıldı ve bizi kendisine muhatap aldı. İşte bütün bu hamdlerimizin merkezinde yer alan en büyük lütuf, en büyük nimetlerden biri olan vahyin yepyeni bir sitesiyle karşı karşıyayız. Vahiy ülkesinde her site apayrı bir mimariye sahiptir. Bu gireceğimiz sitenin de Kur'an içerisinde, Kur'an ülkesinde bambaşka bir mimari özelliği vardır. Sevgili Kur'an dostları, bugün bu dersimizde 96. dersimizi işleyeceğiz. Buna gerçekten hamd ediyorum, şükrediyorum, Rabbime minnet ediyorum. Çünkü bu uzun soluklu koşuda, bu maratonda nefesimizi kesmedi. Ve bugünkü dersimiz Kur'an'ın tam yarısından sonraki ilk ders. 48 ay. 48 aylık bir maraton ve daha 48 ay sürecek. Rabbimizden tamamına erdirmesini niyaz ediyorum. İnşallah hitamuhu misk dediği gibi Kur'an'ın sonu misk olur. Miskü amber olur. Sonu güzellik olur. Çünkü başı güzellikti. O nedenle bu duamı sizin de paylaşacağınızı düşünüyorum. Ve bu duygularla, bu sevinçle bu dersimize giriyorum. Elimizdeki Mushaf tedvininde 19. sure olan Meryem suresi bugün gireceğimiz sure. Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesinden söz ettiği için bu adı aldı. İlginçtir. Bilmem sizin de dikkatinizi çeker mi? Kur'an'ı Resulullah'ın beşeri kimliğinden bağımsız olarak algıladığımız noktalardan biri de bu suredir. Eğer birilerinin bazı vahiy düşmanlarının iddia ettiği gibi Kur'an'ı Hazreti Peygamber'in kendisi kaleme almış olsaydı, herhangi bir yerinde kendi öz annesinden bir kerecik bahsederdi. Fakat bir tek ayet yok. Ama işe bakın ki bir başka peygamberin, Hazreti İsa'nın annesi hakkında Kur'an'da koca bir sure var. Bu dahi Kur'an'ın kaynağının ilahi olduğunu göstermeye yetmez mi? Bu kadar nesnel, bu kadar objektif bir metindir Kur'an. Aşkın bir metindir. Onun için bu surenin böylesine farklı bir özelliği daha var. Meryem suresi Mekki'dir. İttifakla. Ancak Suyuti Mekke döneminin son yıllarında nazil olduğunu söylese de bu doğru olmasa gerektir. Çünkü bu sure tarihi kaynakların yalanlanamaz bir biçimde bize aktardıklarından yola çıkarak kesinlikle söyleyebiliriz ki peygamberliğin 5. ila 7. yılları arasında inmiş olmalıdır. Çünkü bu sure Hazreti Cafer bin Ebi Talip tarafından, Resulullah'ın amca oğlu tarafından Habeşistan hükümdarının huzurunda Habeş hicretinin ardından bizzat okunmuş ve tarihin bir dönemine tanıklık yapmıştı. Onun için surenin indiği yılı peygamberliğin 5, 6 ya da 7. yılına tarihleyebiliriz. Ya ilk Habeş muhacirleri gitmeden hemen önce inmiş olmalı ya da daha kuvvetli bir ihtimale göre onlar oraya ulaştıktan sonra inip arkadan gelen kafile onlara bu sureyi iletmiş olmalı. Ama her halükarda bu sure peygamberliğin ilk yıllarında nazil olmuştur. Surenin konusu göz önüne alındığında dönemin özelliğini yansıtır niteliktedir. Habeşistan hicretinin nedenini biliyoruz. Mekke'de Mekkeli putperestlerin dayanılmaz zulümleri altında inleyen müminler bir çıkış yolu arıyorlardı. Resulullah onlara bir çıkış yolu olarak Habeşistan'da adil bir yönetici var. Oraya gidebilirsiniz buyurmuştu. Habbab bin Eret kendisi nitelikli, vasıflı bir zanaatkardı. Kendi zanaatinde bir imalat yapmış fakat emeğinin hakkını alamamıştı. Çünkü kendisine iş yaptığı müşrik reisi, sen Muhammed'i terk etmeden ben sana paranı ödemeyeceğim şeklinde bir zulme, bir gaspa başvurmuştu. İşte bu gibi olaylar öylesine bıktırıcı boyutlara ulaşmıştı ki Mekke'de. Artık müminler bir çıkış yolu arıyorlardı. İşte o çıkış yolu Habeşistan oldu. Ve ilk hicret böylece gerçekleşti. Allah'ın yeryüzü, Allah'ın arzı genişti. Ve onlar da imkanların tükendiği yerden, imkanların üretileceği yere göç ettiler. Kaçmadılar. İmkanı üretmek için gittiler. Terk ettiler. Çünkü terk etmeden kavuşulamazdı. Bunu bildiler. Terk edince kavuşacaklarını biliyorlardı. Onun içindir ki her vuslat bir ayrılığın sonunda gelir. Her kavuşma bir ayrılmanın arkasından gelir. Bunu biliyorlardı. Sure konusu itibarıyla Hazreti Yahya ve babası Hazreti Zekeriya'dan, Hazreti İsa ve annesi Meryem'den, Hazreti İbrahim, İsmail, Musa, İdris gibi peygamberlerden, onların kıssalarından söz eder. Aslında kıssa anlatmaz sure. Kitapta ya da bu surede Zekeriya'yı da an der. İdris'i de an der aynı formda. Yani İbrahim'i de an der. Adeta bir peygamberler geçididir bu sure. Neden? Nedeni açık. Öncelikle vahyin ilk muhatabı olan Resulullah'ın tasavvurunu inşa etmek için. Onun içinde bulunduğu o zor günlerde bir teselli iner, olarak iner bu sure. Onun içinde Zekeriya örneğini verir. Zekeriya ki bir ömrü çocuksuz geçmiş, evlat hasretiyle geçmiş biridir. Bir aziz insandır. Bir peygamberdir. Her şeyin bittiğini sandığı, artık çocuğa kavuşamayacağını düşündüğü bir zaman diliminde Rabbi önüne ufuklar açar ve ona Yahya gibi dillere destan bir evlat lütfeder. Bunun mesajı açıktır. Allah bin imkandır. Allah'ın var neye muhtaçsın? Allah'ın yok neyin var mesajıdır. Ardından Meryem ve Hazreti İsa örneği yine benzer bir örnektir. Yani Allah elde var bir, gerisi sıfır olsa ne yazar? Ana fikrini işler. Onun için Allah'ın varsa köşeye sıkışmazsın tasavvurunu işler. Tasavvura bunu kazır adeta. Diğer örnekler, diğer peygamberlerden de bahsederken alttan alta bir leitmotif olarak bu konuyu işler. Ve adeta surenin anahtarı 35. ayettedir. İza qada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. O bir işin olmasını istediği zaman ona düşen sadece ol demektir. O da hemen oluverecektir. Bu kadar. İşte surenin anahtarı budur. Bu surenin özelliklerinden biri de Mekki tüm surelerde olan bir özelliğin çok bariz bir biçimde açığa çıkmasıdır. O da ses unsuru. Kur'an'da insanın yüreğine sesiyle sokulan surelerin zirvesini teşkil eder. Meryem suresi. Adeta içinizde uzun süre yankılanır. Hafiyye, Zekeriyye, Şakiyye, Veliyye, Radiyye, Semiyye, Atiyye, Seviyye, Aşiyye, Takiyye, Sabiyye, Asiyye, Şarkiyye ve böyle gider. Muhteşem bir ses yankılanır yüreğinizde. Adeta bir ormanın uğultusu, bir ırmağın şırıltısı, bir bülbülün sesi gibi bir ses. Doğal bir ses. Onun için bu sesi de özellikle bu surede duymak lazım diye düşünüyor ve hatırlatıyorum. Sesini dinleyin surenin. Sesini. Yüreğinizdeki sesle uyuştuğunu göreceksiniz. Şimdi sureye girebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn sad. Bunlar bildiğiniz gibi heca harfleri. Yani alfabe harfleri. Elif ba harfleri. Hurufu mukatta diye bilinen ve isimlendirilen bu harflerin anlamı ya da işlevi üzerinde birçok yorum yapıldığını daha önce yeri geldikçe defaatle söylemiştim. Özetle bu harflerin Kur'an'ın sırrı olduğunu söyleyen Hazreti Ebubekir'in görüşünü naklederek geçeceğim. Bu harflerin bir anlamından çok bir işlevinden söz edilebilir. Ama şunu söylemeliyim ki Kur'an'da mutlak anlamda bir müteşabih varsa o da bu harfler olmalıdır. Sırrı hiçbir zaman çözülemez demek mümkün değil. Fakat ben bu harflerin sırrını çözdüm demek de o kadar kolay değil. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. Kulu Zekeriya'ya Rabbinin rahmetinin anısınadır bu sure. Bir anı. Yani Rabbimiz vahiden belli bölümleri sevgili kullarının anısına ithaf ediyor. Bu ayet bir ithaf ayeti. Bir sunu. Bir ithaf. Yani Rabbimiz ne kadar memnun olmuşsa Hazreti Zekeriya'dan, ne kadar Rabbisini sevindirmişse, memnun etmişse, onun hatırasına, onun anısına bir ithafta bulunuyor. Ne muhteşem şans. Ne büyük nasip ya Rabbi. Rabbi tarafından sevilmek ve Rabbi tarafından ithaf edilerek ödüllendirilmek. Vahiy ithaf edilmek. İşte ölümsüzlüğün bir başka boyutu da bu. Zekeriya malumunuz Kur'an'da anılan peygamberlerden biridir. Ve Beni İsrail, İsrail oğulları peygamberindendir. Yeni Ahit'te yer alan, yani İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerin tümü de diğer peygamberler gibi Müslümandır ve bizim peygamberimizdir. Yeni Ahit'te yer alan ve Kur'an tarafından yalanlanmayan bir rivayete göre Zekeriya Hazreti Meryem'in halasının kocasıdır. Yani eniştesidir. Burada anlatılan bu ayetlerin anlattığı kıssa aynen ya da çok benzer biçimde Âl-i İmran suresinin 38-41. Ayetlerinde de ele alınır. Aslında orada bir miktar ayrıntı verilir ki bence bu iki bölümün, iki pasajın birlikte okunması daha doğrudur. Hazreti Zekeriya 13. kabile olan Levililer kabilesinin bir mensubudur. Ki bu kabile Hazreti Harun'a dayanır. Bilindiği gibi İsrailoğulları 13 kabile idiler. Hazreti Yakub'un çocuklarına nispetle. İşte bu kabilenin, Levililer kabilesinin görevi, aralarında iş ve görev bölümü yapmış olan İsrailoğulları içerisinde bu kabilenin görevi, din hizmetleridir. Mabetlere bakmaktır. Nasihat etmektir. Din hizmetlerini yürütmektir. Hazreti Zekeriya da Levililere mensup olması dolayısıyla mabette görevlidir. Bu kabile kendi içerisinde 24 aileden oluşmaktadır. 24 sülaleden. Ve mabedin görevi 12 ay 24 sülaleye paylaştırılmıştır. Buna göre 15'er gün düşmektedir. Ve o dönemde nöbet Hazreti Zekeriya'dadır. İşte bu tarihi bilgileri ki Yeni Ahit'in 1. Krallar bölümünden naklediyorum bunları. Bu tarihi bilgileri bildikten sonra sanırım birçok atlanmış olan kıssanın bize verilmeyen tarafı da zihnimizde, tasavvurumuzda yerine oturmuş olacaktır. İz nâdâ rabbehû nidâen khafiyyâ. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek "Kâle rabbi innî vehenel azmu minnî وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا. Şöyle yalvarmıştı. Rabbim, benden iş geçti. Kemiklerim eridi. Başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş bırakıldığım hiç olmadı. Hiç beni mahcup etmedin. Hiç beni çevirmedin. Hiç elimi boş döndürmedin. Farkında mısınız değerli Kur'an dostları? Burada duanın edebi öğretiliyor. Bir insanın Rabbi ile konuşur gibi nasıl dua edeceği? Allah'tan nasıl istenir? Bunun yolu ve yordamı öğretiliyor. Anadolu'da bir söz vardır. Elek istemenin de bir yolu vardır derler. Görüyorsunuz. Elek istemenin bir yolu olsun da Allah'tan bir şey istemenin, dua etmenin bir yolu, bir yordamı olmasın. İşte Kur'an başta Fatiha ile ama birçok peygamberin duasıyla bize nasıl dua edileceğini öğretiyor. Tabii bu duanın bir öncesi var. Bu noktaya nasıl geldi? O anda durup dururken mi bu duayı ediverdi Hazreti Zekeriya? Bu duanın öncesini öğrenmek için bir başka referans vermem gerekecek. Âl-i İmran suresi 33. ayetle 39. ayet. 8. ayetle 39. ayet. Evet. Âl-i İmran suresi. Oraya bakacağız. 38, 39. İşte orada. Bu duanın öncesi anlatılıyor. Nedir, ne var öncesinde? Hazreti Meryem var. Hazreti Meryem, ki biraz sonra onun da dillere destan kıssası gelecek. Ona da değineceğim. Hazreti Meryem hamile kaldıktan sonra İsa, yavrusu İsa'ya görevli olarak Zekeriya bakmaktadır ona. Çünkü onun yanına girip çıkma yetkisi sadece ona aittir. Hazreti Meryem kendisi adanmıştır. Annesi Hanne onu Allah'a adamıştı. Unutmayınız. Ali İmran suresinin 35. ayetiyle bunu öğreniyoruz. Allah'a adanmış bir çiçekti o. Allah'a adanınca اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا ف۪ي بَطْن۪ي مُحَرَّرًا İmran'ın kadını demişti ki, Rabbim şu karnımda olanı her şeyden özgür olarak, yani el ne der, gün ne der, falanca ne der, feşmekanca ne der demeksizin, kendi arzularımdan da özgür olarak, İçgüdülerimden de özgür olarak. Aman ey anne, ne yapıyorsun sen? Ömrünün sonunda bir çocuk sahibi olmuşsun, onu da geri dönüp verecek misin de demeden tamamen özgür olarak sana adıyorum Allah'ım. Fetekabbel minni. Benden kabul buyurur musun demiştim. İşte böyle başlayan bir süreç bu. Bu süreç Allah öyle bir kabul etti ki bu adağı, bu hak adağını. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ 37. ayet Ali İmran. Rabbi onun bu adağını çok güzel bir biçimde kabul etti. Çünkü o güzelce adamıştı. وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ve onu o adağı bir çiçek gibi yetiştirdi. Korudu, gözetti. Peki bu çiçeğe kimi bahçıvan etti dersiniz? Ve keffeleha Zekeriya. Zekeriya'yı da ona bahçıvan kıldı. Kullemâ dekhala aleyha Zekeriya'l mihrabe ve cede indaha rizqa. Ne zaman Zekeriya onun yanına girse, onun içinde ibadete çekildiği hücreye girse, mihrap budur, onun yanında mutlaka bir rızık bulurdu. Yani rızık maddi ve manevi, tüm değerlere verilen ortak isimdir, bunu unutmayalım. Kale, ya Meryem, enna leki hâzâ. Ve derdi ki, ey Meryem, bu sana nereden geldi? Yani sen çok özel bir takım nimetlere gark olmuşsun, muhatap olmuşsun. Nasıl elde ettin, nereden geldi de? قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Meryem de doğrudan tüm nimetlerin tek kaynağını gösterirdi. Allah katı. İşte bunun üzerine bize olayın ayrıntısını veren tefsirler şu bilgiyi veriyorlar. Zekeriya Meryem'in o halini görünce kendisinin de içi evlat hasretiyle tutuştu. Yandı. Dedi ki ne olaydı benim de bir yavrum olaydı da. Ben de onu adayaydım. İşte Ali İmran suresinin söylediğim 38. ayetinde ve müteakip ayetlerde Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. O anda ve orada. O anda ve orada. Hunalike bir zarftır. hem yer zarfıdır hem zaman zarfıdır. İkisi birliktedir. O anda ve orada Zekeriya Rabbine hemen duaya başladı. Yani neden olmasın dercesine. Onun için hadisenin öncesi Ali İmran suresinin zikrettiğim ayetleridir. Ve buradan itibaren devam edebiliriz. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceklerinden kaygı duyuyorum. وَكَانَتِ اِمْرَأَتِي عَاقِرًا Üstelik karım da kısır. فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl, bir veli, bir izleyenim olsun istiyorum. Onu ver ya Rabbi dedi diye dua etti. Anlaşılan o ki, kendisinin yerine geçecek olanlarda liyakat ve ehliyet görmüyordu. Onun içinde yerinin boş kalacağını düşünüyordu. Bu nedenle, meşru bir nedenle evlat istediğini Rabbine arz ediyordu. Yani ya Rabbi sadece keyfimi yitireyim diye çocuk istemiyorum. Yani ben yine senin için istiyorum. Senin dinine hizmet için istiyorum. İşte bu adamanın bir başka biçimi. Allah'tan istemenin bir gerekçesi olmalı ve bu gerekçe de güzel olmalı, hoş olmalı, meşru olmalı. Biz bunu öğreniyoruz buradan. Ali İmran suresinin 37. ayetiyle birlikte okuduğumuzda bu ayeti şunu anlıyoruz. Hazreti Meryem konusunda da bir endişe taşıdığını anlıyoruz. Çünkü Meryem kendisine bırakılmış bir yadigar. Muhteşem bir hediye. Muhteşem bir emanet daha doğrusu. Bu emanete kim bakacak? Meryem'in babası Meryem'i hiç görmeden vefat etmiş İmran. Annesi Hanne doğurduktan sonra vefat etmiş. Yani hem öksüz hem yetim hem de büyük bir müjdeye gebe bir adakla karşı karşıya. Muhteşem bir emanet yani. Çok sıkı korunması gereken bir emanet. Onun için ben ölürsem ki yaşlı olduğunu buradan da öğreniyoruz. Meryem'e kim bakacak? Endişesini hissediyoruz Ali İmran 37. ayetten. Yerithuni ve yerithu min âli Yakub. Hem bana hem Yakup oğullarına, Yakup soyuna, ailesine varis olsun. Ve cealhu Rabbi radiyye. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın bir kul et. Daha doğmadan Rabbine yavrusu için, daha doğacağını bile bilmediği yavrusu için ettiği duaya bakın. Biz doğmuş çocuklarımız için ediyor muyuz? Bunu sormak lazım. İşte istikbal bu. Bakınız. İstikbal deyince ne anlıyorsunuz çocuğunuzun istikbalinden? Onun gelecekte oturacağı evi düşündüğünüz kadar onun ahirette oturacağı yeri de düşünüyor musunuz? Cennet ya da cehennem. Onun dünyevi makamını düşündüğünüz kadar onun ebedi makamını da düşünüyor musunuz? İşte bize neler öğretiliyor bakınız bir peygamberin dilinden. Ve cevap. Böyle güzel istenirse cevap gelmez mi hiç? İstek yürekten çıkarsa elbette hedefini bulacaktır. Dua yerli yerince ve ta yürekten yapılırsa elbette göklerin kulağı bunu işitecektir. Onun için Rabbi onun duasına melekleri aracılığıyla şu cevabı gönderiyor. Ya Zekeriya, inna nubeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya. Melekler ona seslendiler. Bu melekler seslendiler ibaresi ayetin içinde, metinde yok. Fakat hemen aynı kıssanın anlatıldığı Ali İmran suresinin 39. ayetine bakarsanız orada var. Onun için aynı orayla eşdeğer okumak durumundayız. Melekler seslendiler, dediler ki, ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Yahya, yani o yaşayacak, yaşar demektir. Yaşayacak. Burada hayatta olacak. Hayatı sürekli olacak. Peki buradan ne anlıyoruz? İşte o. Bu dünyada da yaşıyor. İşte o şurada yaşıyor. İşte o bizim dilimizde dahi yaşıyor. İşte bakınız. Göçüşünden 2000 yıl sonra Yahya gönlümüzü ve mekanımızı şenlendiriyor. İşte dilimizde dedemizin adı dahi gezmezken Hazreti Yahya'nın adı geziyor. O yaşayacak. Yoksa öbür türlü herkes yaşayacak. Uhrevi açıdan. Ama Yahya burada da böyle yaşayacak. Lem nec'al lehu min qablu semiyye. Allah buyurdu ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık. Ona verdiğimiz bu adı daha başka birine vermemiştik. Buyuruyor. Kâle Rabbi enna yekûnu li gulâmun. Zekeriya hemen başka bir moda geçti. Ve dedi ki, Rabbim nasıl olur da benim bir oğlum olabilir? Ve kânet imraeti âkiran. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّ Çünkü eşim kısır, ben ise yaşlılıktan dolayı gücü tükenmiş, bitmiş biriyim. Evet, bir başka moda geçti demiştim. Hangi mod? Aşk modundan akıl moduna geçti. Nereden öğreniyoruz bunu? İyi ama yukarıda isteyen kendisi değil miydi? Peki isterken kendisinin yaşının 70, işinin bitmiş olduğunu, hanımının da kısır olduğunu bilmiyor muydu? Peki biliyor idiyse niye istedi? İstediyse şimdi niçin bunları söylüyor? İşte o. Evet, aklın dünyası, aşkın dünyası. Bazen yan yana gelirler, bazen karşı karşıya. Burada çok ilginç. Karşı karşıya gelince nasıl olacağı gösteriliyor. Aslında bunlar ikisi birbirine feda edilmeyecek iki kutuptur. Yani İnsanın çift boyutlu hakikatidir. Biri diğerine yedirilemez, biri diğerine feda edilemez. Ama işte insan bu. Bir orada, bir burada. Bir aşktan konuşuyor, bir de akıldan konuşuyor. Aşktan konuşunca ya Rabbi diyor, durumunu görmeden, ona bakmadan, istersen yaparsın ya Rabbi ki yapar. ver bana diyor. Bunu derken aşk ile diyor. Bunu söylediği mod farklı bir mod. O anda bir aşktır. Kendisi iki ayaklı bir aşktır. Ama dedikten sonra akıl dünyasına geri dönüyor. Ben ne istediğimin farkında mıyım? Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor mu dercesine hemen ya Rabbi biraz önce ben bir şey söyledim ama onu aşk modunda söylemiştim. Şimdi akıl moduna geçince benim durumum bu, eşimin de durumu bu. Bunu iş nasıl olacak? Evet. Yani hiç garip değil. Onun için Rabbimiz de azarlamıyor, paylamıyor. Bakınız, bakınız şu diyaloğun muhteşemliğine, ihtişamına. Aşık olarak dua etti, akıl olarak soru soruyor. Çünkü dua etti, istedi. İstedi çünkü akıl tedbir düşünürken aşık gereğini yapar. O moda geçince nasıl, niçin sorusunu soramazdı. Aşk modunda bu sorular çiğ kaçar. Çiğ kaçar. Onun için aşığa dağlar dayanmaz. Onun için aşığa yol sorulmaz. Onun için aşığın önüne engel olmaz. Muhabbet böyledir. O nedenle aşık gereğini yaptı. Akıl de tedbir düşündü. Bu son ayet tedbirdi. Yukarıdaki ise gereğiydi. Onu yaptı. Kendisi istemişti ama şimdi kendisi sordu. Bakalım ne cevap aldı? Kâle kezâlik. Kâle rabbuke huve aleyye heyyin. Melek doğrudur ama dedi. Rabbin diyor ki bu benim için çok kolay. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا Zira daha önce seni de ben yaratmıştım. Öyle değil mi? Yani o ne kadar mümkünse bu da öyle mümkündür. Unutma, yoktan var eden Allah. Vardan var edemez mi? Seni de ben yaratmıştım. Oysa ki sen hiçbir şey değildin. Yani basit, değersiz bir sıvı idin. Nutfe idin. Ama ondan muhteşem bir dizayn, muhteşem bir yaratış olan insan yaratıldı. Rabbimiz aynı zamanda edep öğretiyor. Soruya cevap vererek. Yani soruyu reddetmeyerek. Çünkü burada soru soran bunu iş olsun, işgüzarlık olsun diye değil, gerçekten içinden geldiği gibi bilmek için, öğrenmek için soruyor. Kâle Rabbi ceallî âye. Zekeriya Rabbim dedi. Bana bir işaret tayin et o zaman. İşe bakın. Dua eden kendisi, isteyen kendisiydi. Tamam, aşk modunda istedi, akıl moduna geçince kabul edilen duasına bu nasıl olacak dedi. Şimdi onunla da yetinmeyip bana bir garanti ver diyor. Bir işaret ver. Bir işaret ver. Peki bunu nasıl anlayacağız? Allah'a karşı suyu edep sayabilir miyiz? Hayır. Rabbimiz öyle saymıyor. Bu tıpkı Hazreti İbrahim'in Rabbimizin yaratışını öğrenmek için nasıl yaratırsın bana bir göster demesine benziyor. Ve arkasından da liyetmeinne kalbi. Ya Rabbi inanmıyor değilim, inanıyorum ama içim yatışsın, aklım yatsın. Bu demek ki insanoğlunun bir özelliği, insan olmanın bir özelliği. Onun için bana bir işaret ver diyor Hazreti Zekeriya. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيَّ Melek dedi ki, senin işaretin tas tamam üç gün insanlarla konuşmamandır. Rabbisinden naklen böyle dedi. Buradaki ayetin son kelimesi olan سَوِيَّ eğer Zekeriya'ya giden bir nitelikse, sıfatsa, o zaman sapasağlam olduğun halde anlamı vermemiz lazım. Eğer güne giden, geceye giden yani bir sıfatsa, o zaman da üç tam gün, üç tam gece ki Arap dilinde gece günü ifade için kullanılır. Zekeriya'ya gitmesi de mümkün bu sıfatın, onu nitelemesi de mümkün. Çünkü Ahd-i Cedid'de şöyle bir ibare yer alır. Evlat müjdesini duyduğunda dili tutuldu. Dili tutulduğu için konuşamadı. Yani bir arıza, bir hastalık olarak konuşamadı. Oysa ki burada Rabbi ona emrettiği için sükût orucuna giriyor. İkisi arasında çok fark var. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّ Bunun üzerine o mabetteki hücresinden çıkarak, mihrab, hücre, eğer havra ve kiliselere özellikle çok eski yapılara girmişseniz, özellikle giriş kapılarının yanlarından yukarı doğru çıkan merdivenler görürsünüz, tek kişilik. O merdivenlerle kapıların üzerinde çok küçük, 3x3, 1x1, 2x2 karanlık hücreler vardır. Oralarda ibadete çekilirler, adeta çilehanelerdir oralar. Oralarda kendilerini ibadete, taata verirler din adamları. Dolayısıyla oralara mihrap denilir. Bizim camilerimizdeki mihrapla alakası yoktur bunun. Evet, mabetteki hücresinden çıkarak bunun üzerine, onlara sabah akşam Rabbinizin mutlak güç ve kudretini anın diye işaret etti. Fevha ileyhim. Onlara işaret etti, işaret yoluyla. Çünkü susması gerekiyordu, susması emredilmişti. En sebbihu bukraten ve aşiyya. Sabah akşam Rabbinizi anın. Yani buradan anlaşılan şu ki, kendisi görevi dolayısıyla ibadet ettiriyordu. Yani imam fonksiyonu görüyordu. Kendisi böyle bir emir alınca kendisini hücresine kapattı ve cemaatine de dedi ki siz ibadetlerinizi devam ettirin. Bensiz de devam ettirin. Yani ibadetinizi, namazınızı, duanızı, her neyse ayininizi devam ettirin demiş olmalı. Ya Yahya, huzil kitabe bi kuvve. Tabii bu arada Yahya'nın doğduğunu, geliştiğini, büyüdüğünü görüyoruz, anlıyoruz yani. Ey Yahya, ilahi hükümlere sımsıkı sarıl diye öğüt verdi. Bu arada herhangi bir ayet olmadığı için Yahya'ya anne karnında ya da hemen doğar doğmaz süt bebesiyken bu öğüdü verdiğini herhalde anlayamayız. Çünkü Kur'an işin çok can alıcı tarafı olmayan noktaları geçiveriyor ve onu bizim zihnimize bırakıyor doldurma işini. Ve âteynâhul hukme sabiyye. Zira biz ona daha çocukluğunda derin ve kapsamlı bir muhakeme yeteneği. El-hukm. Derin ve kapsamlı bir muhakeme. Derin düşünme. Etraflı düşünüp doğru karar verme yeteneği bahşetmiştik. Ve hananen min ledunna ve zekaten ve kâne takiyye. Ve kendi katımızdan ince ruhlu bir sevecenlik. Hanan. Aslında aleyke tale hanani cümlesi Arapçada mesela bugün de kullanılır. Seni özledim. Burnumda tütüyorsun, gözümde tütüyorsun gibi çevirebiliriz Türkçe'ye. Yani sevecenlik, sevgi, muhabbet. Hem kendisinde bir sevecenlik var, hem de başkalarını seven, insanlara muhabbet eden bir yapı. Ve tabii daha ne verdik? Bir de iç temizliği bahşetmiştik. Zekat, burada iç temizliği, arılık, duruluk, gönül duruluğu anlamına gelir. Dahası ve kâne takiyye, sorumluluk sahibi biriydi o. Yani Yahya Allah'a karşı da, insana karşı da, eşyaya karşı da sorumluluk bilinciyle donatılmıştı. Ve berran bi valideyhi, ana babasına karşı da oldukça iyi davranırdı. Ve lem yekun cebbaran asiyya, nitekim o hiçbir zaman isyankar bir zorba olmadı. Ve selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yub'asu hayya. İşte bu yüzden o doğduğu gün ilahi güvenlik ve esenlik kapsamındaydı. Yani selam kapsamında. Mutluluğun kapsamında, ilahi güvenliğin, ilahi huzurun kapsamına alınmıştı. Öleceği ve tekrar dirilip kalkacağı gün de öyle olacaktır. Yani Allah onu hep kendi güvenlik şemsiyesi altında tuttu. Peki diyeceksiniz ki Yahya şehit olmadı mı? Herod'un ünlü zalim yönetici, Kudüs bölgesinin zalim yöneticisi, Filistin bölgesinin zalim yöneticisi, Herod'un elleriyle öldürülmedi mi? Emriyle öldürülmedi mi? Herod, kardeşinin karısı olduğu rivayet edilen Herodes'i, kraliçeyi yani, gayrimeşru bir biçimde kendisine nikahlamış, Hazreti Yahya da bunu eleştirmişti. Bundan dolayı olduğu söyleniyor rivayetler. Bundan dolayı yöneticinin Hazreti Yahya'nın başını bir koyun gibi omuzlarından ayırdığını ve bir tepsi içinde karısına doğum yıl dönümü hediyesi olarak sunduğunu nakleder bize kaynaklar. Her halükarda Hazreti Yahya bir şehit peygamberdi. Yani imanına canını şahit kılmıştı. Her peygamber imanına hayatını şahit kılmıştır. Ama o bu şahitlerin arasına kanını da katmıştı. Bizzat kanını. Dolayısıyla buradaki güvenlik garantisi neydi? Demek ki dünyada herhangi bir biçimde zaten insanın ölümü Allah'ın koyduğu bir yasa gereği olduğu için bu güvenlik ihlali değildir. Asıl güvenlik garantisi olarak Rabbimizin gör dediği yerden bakarsanız nedir asıl güvenlik garantisi? İmandır. Allah'a kulluktur. İşte burada da o gözüküyor. Yani asıl sigortanız sizin ev sigortanız, yangın sigortanız, kaza sigortanız, hayat sigortanız falan değil. Asıl sigortanız küfre karşı, inkara karşı, Allah'la aranızın bozulmasına karşı sigortalıysanız budur sigorta. İşte bize bu bilinci vermeye çalışıyor bu ayetler. Kısadan hisse açık. Allah için imkansız yoktur diyor vahyin ilk muhatabı Resulullah'a ve hepimize. Kısır Mekke, Medine Yahya'sına hicretle hamile kaldı. İşte bu. Mekke kısırdı. Fakat Resulullah'a diren diyor, iste bir gün bu kısır Mekke bile hamile kalır. Bir Medine doğurur. Ve öyle olmadı. Öyle oldu. Allah vererek sınar, alarak sınar. Zekeriya'yı sevindirmişti vererek. Ama işte Yahya böyle can verdi, bir de alarak sınamıştı. İşte karşılaştırma size ait. Bir tarafta Davud gibi kral olan, yönetici olan, büyük topraklara hükmeden bir hükümdar peygamber, öbür tarafta Zekeriya gibi kendisi de kurban olan bir peygamber. Oğlunun akıbetini kendisi de paylaşmıştı çünkü. Bir tarafta Süleyman gibi yeryüzünün hazinelerine sahip olan bir peygamber, kral peygamber, öbür tarafta Yahya gibi can veren bir peygamber. Yani biri zirvede sınavını verdi, diğeri çukurda sınavını verdi. Vadinin en dibinde. Çünkü bu bir yolculuktu. Bu bir yolculuktu. Tarihi yolculuğunda biri zirveye denk geldi, öbürü de vadinin en dibine. Biri şanslıydı ya da öbürü şanssızdı demek hiç edebe uygun olmadığı gibi, biri başarılıydı da öteki başarısızdı demek de hiç doğru değil. Şimdi sizce yeryüzüne sultan olan Süleyman peygamber başarılıydı da can veren Yahya peygamber başarısız mıydı? Sizin başarı ölçünüz nedir? Hayır. Dedim ya, bu uzun bir yürüyüştür. Ve bu yürüyüş topografiktir. Yeryüzünün coğrafyasına benzer. İnişi vardır, çıkışı vardır. Zirvesi vardır, çukuru vardır. Yürüyüşünüz nereye denk gelirse, size düşen orada, yola, doğru bir biçimde, maksadınıza doğru yürüyüşü sürdürmektir. Nerede denk gelirse fark etmez. Vezkur fil kitabi Meryem. Kitapta Meryem'i de an. Meryem'in doğumu da Yahya gibiydi, unutmayın. İki olay arasında bir benzerlik var, onun için ardı ardına geliyor. Hani biraz önce Ali İmran suresinden ayetler nakletmiştim. اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكْ. Hani o zaman İmran'ın kadını demişti ki, Rabbim sana bir teşekkür etmek istiyorum bu bana verdiğin evlattan dolayı, ama hiçbir şeyim yok. Bir tek şeye sahibim, o da karnımda doğmamış olan yavrum. O halde sana teşekkürümü senin bana verdiğinle eda etmek istiyorum. Sana adıyorum demişti. O ayetleri hatırlayınız. Ali İmran suresi 35, 36, 37. İşte üç kuşakta adayış sürecini anlatıyor o ayetler. Hanne, Meryem, İsa. Üç kuşak. Üç kuşak. Hanne, Hazreti Meryem'in annesi. Meryem, İsa'nın annesi. Ve İsa, bu üç kuşağın meyvesi, müjdesi. Bu neyi anlatıyor aslında? Bu konuda Kahire'de verdiğim tefsir derslerinin kitaplaşmış şekli olan müstakil bir tefsire ait, konulu tefsire ait eserim var. Adayış Risalesi. Onda uzun uzun anlatılan hadise bu işte. Sadece bu bir avuç ayet çerçevesinde Rabbimiz tüm müminlere liderlik sorununu nasıl çözersiniz sorusuna cevap veriyor. Onun için bahçıvan Zekeriya olan bir ağaç düşünün. Bahçıvanı Zekeriya olan bir ağaç İsa gibi bir meyve vermez de ne olur? Cins tohum, cins toprakla, cins tohum ve cins toprak cins bir bahçıvanla buluşursa, eğer bir de mevsim gelmişse, kim engelleyebilir ki meyveye durmasın? İzin tebezet min ehliha mekanen şarkıya. Hani o ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmişti. Fettehazet min dunihim hicabe. Olabildiğince kendini onlardan uzak tutup sakınıyordu. Kim? Hazreti Meryem. Yani kendisi doğu yönünde bir yer. Ya mabedin içinde doğu tarafı, ama tarihi, yeni tarihi bulgular ışığında düşünürsek o ülkenin doğusunda bir yere. Belki o anda işgal altında, Roma'nın işgali altında olan mukaddes beldeleri geri almak ve kurtarmak için hazırlık yapan dindarların içerisinde bir yer. Onların yaşadığı bir yere çekilmişti diye düşünebiliriz. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ. Hal böyleyken ona فَاتَّقَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. Olabildiğince kendini onlardan uzak tutup sakınıyordu. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ. Hal böyleyken ona vahiy meleğimizi gönderdik. Öyle ki o ona eli yüzü düzgün bir insan suretinde göründü. Evet. Ruhana, ruhumuz. Aslında Kur'an'da ruh vahiy anlamında Nahl suresinin 2. ayetinde olduğu gibi kullanılıyor. Vahyin kaynağı anlamında kullanılıyor ki daha önce İsra suresini işlerken 85. ayette değinmiştik. Ve burada da vahiy elçisi anlamında kullanılıyor. Ruhumuzu göndermiştik. Kâlet inni eûzu birrahmâni minke in kunte tekiyye. Meryem onu insan suretinde, tabii buradaki erkek aslında, erkek suretinde birini görünce, senden o sınırsız merhamet sahibinin koruyuculuğuna sığınırım dedi. Tabii ki eğer ona saygı duyup ondan sakınıyorsan. Kâle innemâ ene rasûlu rabbiki لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّ. Melek de ona dedi ki, ben sadece Rabbinin elçisiyim. Sana pırıl pırıl bir oğlan çocuğu armağan etmek için buradayım. Müjdesini verdi. Tıpkı Zekeriya'ya verdiği müjde gibi, hatırlayınız. Peki Meryem'in cevabı ne oldu buna? قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّ. Meryem, temizlerin temizi bir anne. Dağların çekemediği bir yükün altına, kaynakların verdiği bilgi doğruysa eğer 16 ya da 17 yaşlarında girmiş bir anne. Onun için Meryem, nasıl benim bir oğlum olabilir ki dedi. Bana hiçbir erkek eli değmediği gibi iffetsiz bir kadın da değilim. Kâle kezâlik. Kâle kezâliki kâle rabbuki huve aleyye heyyin. Melek ona şöyle dedi. Orası öyledir. Yani bu doğrudur ama Rabbin diyor ki bu benim için çok kolay. Aynen Hazreti Zekeriya'ya verilmiş cevap burada da geldi. Surenin anahtar cümlelerinden unutmayalım değerli dostlar. Allah isterse neler olmaz ki diyor burası. Ki 35. ayet onu demiş diyecek gelecekte. Allah ol der, o da oluverir. Allah'ın iradesinin gerçekleşmesinde nedensellik, sebep-sonuç ilişkisinin niteliğine dair hiçbir bilgi verilmiyor bu ayetlerde ve bu olayın anlatıldığı Kur'an'daki başka yerlerde. Yani annenin nasıl hamile kalacağı veya kaldığı bu konuda Hazreti Meryem'in hamile kalışındaki sebep-sonuç ilişkilerine dair hiçbir bilgi verilmezken bizim tefsir adı altında birçok spekülatif rivayete girip de burada varsayımlar yürütmemiz hiç de doğru olmayacağı için ben Rabbimizin bu konuda bir bilgi vermemişken bizim Rabbimizin bilgi vermediği bir konuda akıl yürütmeye, spekülasyon yapmaya, bir takım yorumlarla işi sulandırma hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Onun için bunlar tefsirimizin dışındadır diyor ve devam ediyorum. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا Üstelik biz onu insanlar için canlı bir ayet ve katımızdan bir rahmet kılacağız. Kimi? Doğacak yavruyu. Yani Hazreti İsa'yı bir ayet kılmak. O unutmayalım kelimetun min Allah'tan bir kelime idi. Yani onun varlığı vahiy gibiydi. Onun için iki ayaklı vahiy saymamız lazım. Ve kâne emran makdiyye. Zaten bu iş artık gerçekleşmiş bulunmaktadır. Yani buna itiraz vakti falan geçti. Onun için bu iş oldu bitti. Allah'ın lütfuyla. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا İşte böylece Meryem ona hamile kaldı. Bundan dolayı da insanların gözünden uzak kuytu bir köşeye çekildi. Çünkü insanlar neler neler diyeceklerdi. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا Ve doğum sancısı tutunacak bir dal aratacak kadar acı gelince doğum sancısıyla tabii ki onu hurma ağacının gövdesine doğru sürükledi. Tutunacak bir dal arıyordu yani. Ve diyordu ki nolaydım. Ya leyteni mittu kable hâzâ. Nolaydım. Keşke bundan önce öleydim de. Ve kuntu nesyen mensiyye. Unutulup gidenlerden olaydım. Dedi. Bu ayet Hazreti Meryem'in de her kadın gibi doğum sancılarıyla doğurduğunu özellikle vurgulamak için yer alıyor. Yani Meryem'i ilahlaştıran Hristiyan düşüncesine tokat gibi aslında bir cevap. Çünkü teslis akidesini ortaya koyan, icat eden kilise bununla da yetinmeyip ondan 100 yıl sonra, İznik Konsülü'nden 100 yıl sonra Meryem'i de bu üçün yanına koyarak Hazreti Meryem'i onu da ilahın anası olarak ilahlaştıracaklardı. Evet. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا Bunun ardından o hurmanın alt tarafından ona hitaben bir ses geldi. Sakın üzülme. İşte Rabbin senin alt tarafından bir dere akıtmıştır. تَحْتِهَا'daki buradaki تَحْتِهَا kelimesindeki ha zamiri Meryem'e de gidebilir, ağaca da. Eğer Meryem'e gidiyorsa Meryem'in altından geldi bu ses diye çevirmek lazım. Eğer ağaca gidiyorsa ki ilk müfessirlerimizden birçoğuna göre ağaca gider, o zaman ağacın altından gelen bir ses olduğunu anlamak lazım. Ve huzzi ileyki bi cizin nakhlati tusaqit aleyki rutaben ceniyye. Haydi hurmanın dalını kendine doğru çekerek silkele, üstüne taze ve olgun hurma dökülsün. Fekuli ve şrabi ve qarri ayna. Sonra da ye, iç, gözün aydın olsun ey Meryem. Fe imma terayinne minel beşeri ehaden. Fekuli. Ve eğer insanlardan birine rastlarsan o zaman da işaret yoluyla de ki, işaret yoluyla metinde yok tabii ama unutmayalım, o hala susması emrolunuyor ve sükut orucunda. İnni nezertu lirrahmani savmen felen ukellimel yevme insiyye. Ben o sınırsız merhamet sahibine oruç adadım. Dolayısıyla bugün insanlardan hiç kimseye konuşmayacağım de. Yani konuşmamak üzere oruç adayan, yani sükut orucunda bir kimse bunu herhalde ağzıyla değil, işaretle söylemiş olmalı. Tıpkı Hazreti Zekeriya gibi. İnni nezertu lirrahmani savmen felen ukellimel yevme insiyye. Bugün insanlardan hiç kimseyle konuşmayacağım çünkü ben Rahman'a, o sınırsız merhamet kaynağına oruç adadım de diye emrolunuyor ve devam ediyor. Fe etet bihi kavmeha tahmiluhu. Nihayet onu alarak kavminin yanına döndü. O kim? Yavrusunu tabii ki. Demek ki bu arada bir geçiş var. Onu doğurdu, büyüttü, besledi ve aynen Hazreti Zekeriya'nın oğlu Yahya'da olduğu gibi hızlı bir geçiş var burada. Kalu ya Meryem laqad ji'ti şey'en feriyye. Ey Meryem dediler yanında oğlunu görünce. Doğrusu sen dehşet bir iş işlemişsin. Ya uhte Harun, ey Harun soyunun kız kardeşi, ki Harun'un kız kardeşi diye mot a mot harfiyen çevirmek lazım ama bu Sami geleneğinde saygı ifadesidir. Ailenin ünlü bir erkeğine kadın nispet edilirse bu o gelenekte saygıya delalet eder. Ona bir konum vermektir. Ya uhte Harun, مَا كَانَ أَبُوكِ مْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّ. Senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ. Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti. Yani oğluna. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّ. Onlar da dediler ki, biz daha dünkü bir beşik bebesiyle nasıl konuşabiliriz ki? Burada gerçekten de bu ayet nasıl anlaşılmalı? Ebu Ubeyde Ma'mer bin el-Müsenna, Kâne'nin anlamlarını sıraladığı bu ayetin yorumunda, ki Ebu Ubeyde Ma'mer bin el-Müsenna, İkinci nesle ait müfessirlerden biridir. Kâne'nin anlamlarından birinci önceliği geçmişte yaşanmış olup bitmiş bir iş anlamına verir. Yani o zaman burada dünkü beşik bebesi, yani onların bunu söylemeleri kinai olmuş oluyor. Küçümsedikleri için ağzın süt kokuyor derler ya. Daha dünkü çocuk kalkmış bize laf ediyor. Onu küçümseme anlamı verir. Bir sonraki ayet peygamberlik verildiğini söylüyor Hazreti İsa, Hazreti İsa'nın dilinden. Bir hemen sonraki ayet. Ki Hazreti İsa'nın henüz düşünme melekeleri oluşmamış ve hayat tecrübesi edinmemiş bir beşik bebesi olduğu düşünülemez peygamber olarak. Çünkü bir beşik bebesine peygamberlik verildiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla bir de hemen arkasından gelen 31. ayette salat ve zekatla emrolunduğunu, 32. ayette de anasına zorbalık değil iyilik yapmakla emrolunduğunu ifade buyuruyor Hazreti Zekeriya. Yani zorbalık yapabilecek çağda olmalı ki zorbalık yapmamakla emrolunmaz. Salat ve zekatla emrolunmak da bunları yapabilecek çağda olmakla mümkündür. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde belli ki şu açığa çıkıyor. Burada muhataplar karşılarındaki genci küçük görüyorlar. Genç yaşta peygamberlik verilen Hazreti İsa onların gözünde daha dünkü süt bebesi ya da yeni yetme bir delikanlı olarak görünüyor. Onun için de böyle diyorlar. Yani bu tabii ki ayetlerin gelişinden bütünsel bir okumayla varabileceğimiz bir sonuç. Kâle inni Abdullah. İsa dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Âtâniyel kitâbe ve cealenî nebiyye. O bana ilahi vahyi ulaştırdı ve beni peygamber tayin etti. Burada söylüyor. Beni peygamber tayin etti. Ve cealenî mübâreken eynemâ kunt. Nerede bulunursam bulunayım beni kutlu kıldı, mübarek biri kıldı. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Ve bana hayatta olduğum sürece salatı ve arınmak için verilmesi gerekeni vermemi emretti. Buradaki zekatı galiba en güzel böyle anlayabiliriz. Arınmak, temizlenmek, artmak için insanın vermesi gereken şeyi çıkarması, vermesi. Çünkü aslında her şeyin zekatı kendisindendir. Sıhhatin zekatı sıhhatten Allah'a adamak, ilmin zekatı ilimden adamak, servetin zekatı servetten adamak olmalıdır. Devam ediyor. Ve berram bi valideti bir de anama iyi davranmayı. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّ Fakat beni azgın bir zorba kılmadı Rabbim diyor. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ Nitekim doğduğum gün tam bir ilahi güvence kapsamındaydım. Yukarıda nekira olarak, belirsiz olarak gelen selam, burada belirli olarak geldiği için tam bir ilahi güvence diye çeviriye yansıtmak durumundayız. Ve yevme emutu ve yevme üb'asu hayya. Öleceğim ve yeniden hayata döndürüleceğim gün de öyle olacaktır. Zalike İsa ibn Meryem. İşte budur Meryem oğlu İsa. Yani söz tekrar hitabın asıl hatibine geçti. Ve hatip, büyük hatip olan Rabbimiz İşte budur İsa. Yani İsa'yı siz tanımak istiyorsanız buyurun buradan tanıyın. Saptırmayın. İsa'nın gerçek yüzü insan yüzüdür. Budur. Evet. Zalike İsa ibn Meryem. Meryem'in oğlu İsa budur. Özellikle Hazreti İsa Kur'an'da anılırken sürekli Meryem'in oğlu İsa kalıbının kullanılması onun ona yapılan iki iftirayı red içindir. Bir, onu indirgeyen ve aşağılayan Yahudilerin onun zina mahsulü olduğu alçakça iftirasını red, yani annesine nispetle. İkincisi de onun ilah olduğunu düşünen, yücelterek ona iftira eden Hristiyan kilisesinin bu düşüncesini, bu iftirasını reddir. Belki bir üçüncü red daha söylemek lazım. O da Hazreti İsa'nın yaşadığı çağda erkek merkezli bir toplumda kadını bir büyük bir, muhteşem bir isme nispet ederek, daha doğrusu Hazreti İsa'yı annesine nispet ederek, kadının konumunu yücelten ve erkekçi kültüre tokat gibi bir cevap bu aynı zamanda. قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ Çekişip durdukları konuda söylenecek tek gerçek söz de işte budur. Evet. Nedir bu? Yahudice aşağılamaya ve Hristiyanca yüceltmeye karşı söylenecek söz bu. İlahlaştırma Hristiyanların yaptığı bir şeydi. O tabii ki insanlıktan çıkarmıştı. Bu teslisi getirdi. Teslis gibi tamamen soyut ve kurgusal bir inanç teorisinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bile birçok gruba ayrıldılar. Tartıştılar ki kaynaklar Hristiyanların kendi içindeki farklı inanç gruplarının sayısını 600'e kadar çıkarırlar. 600 din bir dinin içinden nasıl çıkar? Tabii eğer gerçekleri göz ardı eder de insanı ilahlaştırırsanız o zaman zatıyla ilahtı, sıfatıyla ilahtı, yok zatıyla ve sıfatıyla ilahtı, yok yok ikisiyle de ilah değil de mecazen ilahtı, yok o Allah'a yücelmişti, yok Allah ona hulul etmişti, inmişti. Yani bunun sonu yok. Çünkü bir kez teori üretmeye başlarsanız gerçekten çıkıp da işte bu kadar inanç çıkar, sahte inanç çıkardı ortaya ki bu ayetin söylediği de bu. مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ Bir çocuk edinmek asla Allah'a yakıştırılamaz. O mutlak aşkın ve yüce olandır. اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ O bir şeyin olmasını dilediği zaman onun sadece ol demesi yeterlidir. O da hemen oluverecek. Bu surenin anahtar ayetidir. Unutmayalım. Ve innallaha rabbi ve rabbukum fa'buduhu haza siratun mustakim. Ve İsa'nın tek dediği şudur. Hiç şüphe yok ki benim de sizin de Rabbiniz Allah'tır. Şu halde yalnız ona kulluk edin. Budur dosdoğru yol. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ Buna rağmen kitab-ı mukaddese inandığını söyleyenler, bu inanç grupları kendi aralarında paramparça oldular, ayrılığa düştüler. Yahudice yüceltmek bir tarafta, Hristiyanca yüceltme bir tarafta, Yahudice aşağılama bir tarafta. Ama bir de Hristiyanlığın içinde biraz önce dile getirdiğim bin bir türlü faraziye var. Ki inanç da faraziye olmaz. İnanç zan üzerine bina edilmez. Teori zandır. Ama gerçekten uzaklaştığınızda yalandan başka elinizde bir şey kalmayacak. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ O halde büyük bir günün sorgusunda yaşayacaklarından dolayı inkarda direnen o kimselerin vay hallerine. اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا Bize gelecekleri o günde neler işitip neler görecekler bir bilsen. Evet, taaccüp fiilidir bu. Taaccübü sani denir Arap dilinde. Yani neler neler görüp neler neler işiteceklerini bir bilseler anlamı da verebiliriz. Tabii ki tüm hakikatleri. Lakin الظالمون اليوم في ضلال مبين. Fakat zulmü tabiat haline getirenler o gün aşikar bir biçimde yoldan sapmış bulunacaklar. Ve enzirhum yevmel hasrati iz qudiya al-amr. O halde her şeyin hükmünün kesinleştiği an olan o derin pişmanlık günü konusunda onları uyar. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Zira onlar gaflet içindedirler. Dahası onlar dirileceklerine hala inanmış değiller. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ Ama bakın, o gün yeryüzü ve onun üzerinde yaşayan herkes yok olacak. Geriye tek biz kalacağız. Nihayet onların tümü bize dönecektir. Lafzen bu ibare, yeryüzünün ve üzerinde yaşayan herkesin tek varisi biz olacağız diyor. Yani Ali İmran 180'de geçtiği gibi, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ Her şey fani olacak, baki kalacak olan Rabbinin zatıdır. Rabbim bize geçiciyi geçici, kalıcıyı kalıcı olarak göstersin. Eşyanın hakikatini göstersin ve bize hayatın ve ölümün gerçeğini göstersin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.